دن کو اس لیے مخصوص فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے پیر ہی کے دن اللہ نے اس کائنات میں سبزہ اگایا، اللہ نے اس کائنات میں پھلوں میں رس پیدا فرمایا، کھیتوں میں گویا کے ثمرے بنائے گئے، یعنی جتنی مادی طاقتیں دنیا میں معرض وجود میں آئیں اس کا وجود پیر کا دن تھا، تو نبی پاک کی ذات روحانی طاقت ہے، تو لہذا آپ کی طاقت اور آپ کے ظہور کے لیے بھی اللہ نے پیر کا دن ہی خاص فرمایا۔ تو یہ تو بے شمار کتابوں سے مل جاتی ہے کہ سرکار کس دن پیدا ہوئے۔ تاریخ میں بڑا شدید اختلاف ہوتا ہے جس کی میں نے تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سے گزشتہ جو میں تفصیل بحث بھی پیش فرمائی تھی کہ سرکار کے دور میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ سرکار خود اپنی پیدائش کی تاریخ، اپنے دن، اس سال کو بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، صحابہ سے وہ بات چلتی رہی، وہ بات مورخین سے پہنچی، تو صحابہ تک تو اختلاف نہیں تھا، مورخین میں جا کر تحقیق میں اختلاف ہوا کہ آیا سرکار کی پیدائش 2 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، تو کیوں ایسا بہتر نہ ہو کہ جہاں پر ہمیں صحابی کا قول مل جائے تو ہم پھر سارے مورخوں کے قول کو چھوڑ دیں، سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیں، ساروں کی باتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف کو یہ بڑا مقام حاصل ہوا کہ ہمیں یہ تحقیق کسی اور کتاب میں نہیں ملتی، جو بات مصنف ابن ابی شیبہ ملتی ہے، انہوں نے صحابہ کے اقوال سے یہ بات نقل کی ہے کہ سرکار کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تو آپ نے 2 صحابیوں سے حدیث روایت کی ہے، کیونکہ صحابی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے، حدیث کی 3 قسمیں، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ جس حدیث کی سند سرکار تک پہنچ جائے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، جس حدیث کی سند صحابہ تک پہنچ جائے اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث موقوف کہتے ہیں، جس حدیث کی سند صحابہ تک نہ پہنچے تابعی تک پہنچ جائے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو المختصر بتانا یہ ہے کہ صحابہ کا فرمان بھی حدیث ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے 2 صحابی کے قول کو امام ابن ابی شیبہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر اور ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اس حدیث کے اندر 3 راوی ہیں اور تینوں کے مکمل اور تینوں کے مطابق اور تینوں کے متعلق علماء کرام نے جو جرح کی ہے اس میں تابعی بھی فرمائی، یعنی یہی کہا ہے کہ یہ تینوں راوی صحیح ہیں اور یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں۔ میں ان کی کتاب کا متن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عن جابر و عن ابن عباس انہما قالا ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام الفیل یوم اثنین ثانی عشر من ربیع الاول۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوع حدیث ہے، وہ دونوں فرماتے ہیں انہما قالا، وہ دونوں بیک وقت روایت کرتے ہیں کہ ولید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سرکار پیدا ہوئے ہیں عام الفیل ہاتھیوں والے سال میں، جو ابرہا کا واقعہ ہوا تھا اسی سال میں، یوم اثنین پیر کا دن تھا، ثانی عشر من ربیع الاول اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ تو یہ صحابہ اکرام سے یہ مشہور روایت موجود ہے کہ جس میں 12 ربیع الاول کا لفظ موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور انہوں نے دونوں صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر سے مرفوع صحیح حدیث لائی ہے، اور دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار ہاتھیوں والے سال پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر صحابی کا قول آ جائے تو ہم کو تعصب اور ہر گرمی چھوڑ کر صحابیوں کے قول کو لینا چاہیے، نہ ہی مورخوں کی طرف بھاگنا چاہیے، ورنہ مورخین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے قدر آمد جو مورخ ہیں جن کی شان، جن کی عظمت اسلام میں بڑی واضح ہے، کون نہیں جان تفسیرت ابن حشام، امام ابن حشام کا مورخین میں کیا مقام ہے، انہوں نے بھی سرکار کا 12 ربیع الاول کا قول نقل فرمایا ہے۔ تاریخ طبری میں امام ابن جریر طبری جو بہترین قسم کے محدث ہیں، بہترین قسم کے فقیہ ہیں، ان کی تفسیر ابن جریر ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہے۔ ابن تیمیہ صاحب بھی کہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی مستند تفسیر ہے تو ابن جریر ہے۔ تو امام ابن جریر نے تاریخ کی کتاب لکھی تاریخ طبری، اس میں بھی انہوں نے 12 ربیع الاول کے قول ہی کو ترجیح دی۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرات محترم کہ جہاں پر اگر مورخین کے حوالے میں بھی اختلاف ہو لیکن جہاں پر صحابہ کے اقوال آ جائیں اور ایک صحابی نہیں جہاں پر دو صحابی، ظاہر کی بات ہے صحابی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، نبی پاک کے فرمان ہی سے بات کی جاتی ہے اور اس کا قول بھی حدیث مبارکہ ہوتا ہے، تو لہٰذا کہ صحابی کے قول سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ 12 ربیع الاول شریف نبی پاک کی پیدائش ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اختلاف پیدا کر کے امت میں انتشار پیدا کرنا ہے، ورنہ صحیح بات یہ کہ جو بات صحابہ ثابت ہے اس کو ہم بھی تسلیم کر لیں اور آپ بھی تسلیم کر لیں۔ ایک بات اس مسئلے کی دوسری بحث وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت کے معاملات کیا ہوئے، اس وقت کے متعلق کیا آثار ہوئے، تو اس کے متعلق بے شمار محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ مدارج نبوت کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیل بیان فرمائی، شارح بخاری امام قصرانی رحمۃ اللہ علیہ نے محاب الدنیا کے اندر، وغیرہ وغیرہ بڑے، اور خصوصاً ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایات النہایات کے اندر اس کی مکمل تفصیل بیان فرمائی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات نبی پاک پیدا ہوئے، جس رات نبی پاک پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں کہ جس رات نبی پاک پیدا ہوئے تو مجھے یہ لگا اور میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نے خروج کیا، مجھ سے ایک نور نے خروج کیا جس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مولود مبارکہ پر ایک بہت بڑا معجزے کا اظہار ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اتنی روشنی ہوئی کہ بلب کی روشنی ہو تو آپ کا کمرہ روشن ہو جائے، فاس کی روشنی ہو تو آپ کا محلہ روشن ہو جائے۔ لیکن حضرت آمینہ کہتی ہیں، اور اس کو ایک نہیں بے شمار مورخین اور ہمارے مخالفین کے سب سے مستند مورخ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر بغیر کسی جراح کے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت آمینہ کہتی جب سرکار پیدا ہوئے تو میرا گھر تو روشن ہوا، مکہ تو روشن ہوا، لیکن اس کی روشنی اتنی تھی کہ مکہ میں بیٹھی تھی ملک شام کو میں نے دیکھ لیا، ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ تو یہ نبی پاک کے پیدائش کے وقت ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوا۔ آپ فرماتی جس کے ابن کثیر نے بھی نقل کیا، آپ فرماتی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ستارے بالکل میرے گھر کے قریب اتر پڑے ہیں، یہ ستارے جو ہیں یہ بالکل میرے گھر کے قریب اتر پڑے ہیں اور مجھے غیب سے مرحبا اور خوشی کی دعوتیں آ رہی ہیں کہ تیرے گھر میں نبی پاک تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہ ساری روایتیں علماء نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی جو سرکار کے ظہور کے وقت ہی آپ کے معجزات کا صدور ہوا۔ تو لہذا وہ حسن مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ نبی پاک پیدائشی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے مغلظات اور ان کے بد مذہب ہونے کے بیان دلیل ہے، ورنہ مورخین نے بھی اور صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ثابت ہے کہ سرکار کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ کے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑا بہترین واقعہ نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کی والدہ طیبہ نے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ دیا اور آپ کو جھولے میں رکھ دیا اور جھولے میں آپ کو چھوڑ دیا تو آپ کے چچا حضرت عباس بھی اس وقت موجود تھے جو بعد میں بدر میں مسلمان ہوئے۔ بدر میں مسلمان جب ہوئے تو انہوں نے سرکار سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور تھے چچا، لیکن سرکار کو حضور فرمایا کرتے تھے، کہا حضور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایمان کی دولت مجھے نصیب ہو گئی، مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اور آپ کی والدہ نے جب آپ کو جھولے میں رکھ دیا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کو جب تکلیف محسوس ہوتی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا تھا، ایک روایت میں آتا کہ آپ کا اشارہ ہوتا تھا تو چاند اسی طرف مڑ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، جہاں پر آپ کا چہرہ ہوتا وہاں پر چاند ہوتا، جہاں پر آپ کی انگلی گھوم جاتی وہاں پر چاند ہوتا۔ تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دراصل مسئلہ یہ کہ میری والدہ نے مجھے باندھ دیا تھا اور مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو اللہ کی طرف سے اذن ہوا کہ چاند میرے سامنے آیا اور میرا دل کھلا۔ تو اس معجزے کا صدور کب ہوا؟ جب سرکار اپنے مہد مبارکہ میں تھے، جھولے میں تھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی غلیظ شخص یہ کہے کہ نبی پاک پیدائشی نبی نہیں تو یہ اس کے ذہن کی خرافات اور مغلظات ہے، کیونکہ اگر وہ پیدائشی نبی نہیں تو یہ چاند اشاروں سے مڑ جانا، جدھر سرکار کا اشارہ ہو جانا وہاں پر ہو جانا، یہی سرکار کے پیدائشی ظہور کا ایک عظیم معجزہ ہے، کیونکہ چاند کسی اشاروں پر نہیں چلتا۔ اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کو ہلا دے، انسان کی عقل سے بڑا ہو، انسان کی عقل کی رسائی جہاں تک نہ ہو وہاں پر نبی کا فعل موجود ہو. تو ایک آدمی طاقتور آدمی زور لگا دے لیکن وہ چاند کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیے ایک بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے, وہ اپنی انگلی کو اٹھاتا ہے, انگلی اس طرف جاتی ہے تو چاند اس طرف آ جاتا ہے, انگلی اس طرف جاتی ہے تو چاند اس طرف آ جاتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور امام اعظم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کے مرد میں آپ کے مولود مبارکات اور آپ کے پیدائش اور آپ کے عالم شہادت میں آنے کے وقت ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ جس سے انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے. جب حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ حضور میں نے یہ معجزہ دیکھا تو سرکار نے بات فرمائی, پھر سرکار نے فرمایا کہ جان آپ اس بات سے حیران ہو گئے, آپ اس بات سے حیران ہو گئے کہ میں اپنے جھولے میں اشارہ کرتا تو چاند ہلتا تھا, آپ میرا یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گئے. آپ نے اگر یہی بات دیکھی تو کیا میں اس سے بڑی بات آپ کو نہ بتاؤں. تو امام سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ حضور آپ بتائیے, میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچہ جھولے میں ہو اور اس کی انگلی جہاں پر چلے جائے اور وہاں پر چاند آ جائے, اس طرف انگلی ہو جائے چاند آ جائے. سرکار فرما کے آپ اس واقعے کو دیکھ کر گھبرا گئے. میں اس سے بڑا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, یہ تو میرے ظہور کی بات ہے, یہ تو میرے ظہور کی بات ہے, لیکن جس وقت میں اپنی والدہ کے صدف اقدس میں تھا, اللہ کے لوح پر جو قلم چلتا تھا اور اللہ کے عرش کے نیچے جو فرشتے تسبیح بولا کرتے تھے, اس کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا. یہ روایت بھی علماء نے نقل فرمائی ہے. تو دیکھیے نبی پاک کی سماعت اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے آپ کو یہ سماعت عطا فرمائی ہے. تو حضرات گرامی اعلان نبوت کے بعد اور نبوت کا تاج جناب کے سر پر رکھ دیا گیا, اس کے اظہار کے بعد نبی پاک کے اختیارات معجزات میں کس قدر ذاتی آئی ہوگی حضرات گرامی کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور سرکار نے خود تحدیث نعمت کے لیے حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان آپ اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ میرے اشاروں چاند کیوں چلتا تھا, میں اس سے بڑا معجزہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو عرش الہی کے نیچے فرشتے تسبیح کیا کرتے تھے تو میں اس کو سن لیا کرتا تھا. یہ حدیث پاک امام سیوطی نے لکھی. اس سے دیکھیے سرکار کا بہت بڑا معجزہ ثابت ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر آسمانوں کی آوازیں سنتا ہو تو بالکل ثابت ہے کہ وہ قبر اقدس میں رہ کر ہمارے سلام کو بھی سنتا ہو, کوئی بعید نہیں. اس لیے اور اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار بخاری شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی بے شمار کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے. آپ نے بار بار سنا ہوگا سرکار ایک قبر سے گزرے, اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا, سرکار نے ایک کھجور کی شاخ توڑی اور اس قبر پر پیوست کر دی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا. یہ سب سے پہلا غیب کہ کیا ہو رہا تھا, عذاب ہو رہا تھا. قبر کے اندر کی بات غیب ہے, کہا اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا, ایک غیب. دوسرا غیب کیوں ہو رہا تھا, فرمایا ایک چغلی کیا کرتا تھا, غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا غیب. اب یہ عذاب دفاع کیسا ہوگا, یہ تیسرا غیب. اب دیکھیں سرکار نے تو غیب کے ذریعہ بہا دیے. سرکار نے فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی, جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اور سرکار نے شاخ لگائی, ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی. علماء نے یہ بات وہاں سے نکال دی کہ دیکھیے یہ نبی پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ اپنی امت کے لیے اشارہ ہے کہ دیکھو میرے صحابہ, جس طرح میرا امتی اگر قبر میں ہو اور میں باہر ہوں تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں. تو یہ اشارہ سمجھ لو, اگر میں قبر میں ہوں اور تم باہر ہو تو پھر یہ مدد کر سکتا ہوں. اس لیے کہ دونوں چیزیں ممتنع ہیں. لہذا قبر میں رہ کر جس طرح باہر کی مدد, جس طرح لوگ کہتے ہیں قبر میں رہ کر باہر مدد نہیں کی جا سکتی, ہم نے کہا کیوں, کہ قبر سے باہر آنا متوقع نہیں, قبر سے باہر آنا ممکن نہیں. ہم نے کہا اسی طرح قبر میں پہنچانا بھی ممکن نہیں, جس طرح قبر سے باہر آ کر استنداد کرنا یہ ممکن نہیں, اسی طرح قبر کے اندر کی باتوں کو دیکھ لینا. جو شخص قبر کے اندر کی باتوں کو دیکھتا ہو تو کیا قبر میں رہ کر باہر کی باتوں کو نہیں دیکھتا ہو؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے. اور ہمارے پڑوسی تو جب جذبات میں آتے ہیں اور جب ان پر فتوا چتوا ہو جاتا ہے کہ تم گستاخ رسول ہو, تو اس نے اپنے اوپر دھونے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم گستاخ نہیں عاشق ہیں, ہم کہتے ہیں نبی پاک کی حیات قبر میں ایسی جیسے دنیاوی حیات. میں نے کہا سبحان اللہ, اب تو مسئلہ اور ہی حل ہو گیا جو خلیل صاحب نے المحنت کے اندر لکھ دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی حیات برزخی حیات نہیں, دنیاوی حیات ہے جس طرح آپ دنیا میں تھے. تو میں نے کہا بالکل مسئلہ حل ہو گیا. جس طرح دنیا میں آپ قبر کی باتوں کو دیکھا کرتے تھے, قبر والوں کی مدد کیا کرتے تھے, تو اسی طرح کی حیات آپ کی قبر میں ہے. تو لہٰذا آپ قبر میں دنیاوی حیات ہے تو قبر کے باہر والوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. مسئلہ بالکل واضح ہو گیا, کیونکہ مسئلہ یہاں پر حیات نبی کا آتا ہے. اور آپ نے اس بات کو تسلیم کر دیا کہ سرکار کی حیات عام مردوں کی اور شہیدوں کی حیات تو برزخی ہوا کرتی ہے, ان پر برزخ کے احکام نافذ ہوتے ہیں, لیکن نبی پاک کی حیات برزخی حیات نہیں, دنیاوی حیات ہے. اس لیے سرکار کو غذا بھی دی جاتی ہے, آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ازواج مطہرات پیش بھی کی جاتی ہیں. یہ ساری دنیاوی حیات کی بیان دلیل ہے, یہ ساری دنیاوی حیات کی بیان دلیل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع آپ ابھی دنیا میں آپ کا ظہور نہیں ہوا بظاہر, لیکن اللہ نے آپ کو وہ سما بتا فرمائی کہ عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سما فرما رہے ہیں. تو ہم اس بات کو الحمدللہ جھوم کر محبت میں کہتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا اور ایسی شان عطا فرمائی. ظاہر سی بات ہے جب ایسا شان والا نبی آئے گا تو تب تو اللہ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثہم رسولا, میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا, آنکھ کان منہ دیکھ کر تو احسان کیا, لیکن یہ ساری نعمتیں تمہاری فنا ہونے والی ہیں, یہ ساری نعمتیں تمہاری فنا ہونے والی ہیں. تو اللہ نے فنا ہونے والی نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا, بلکہ احسان اس نعمت پر جتلایا جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی, جس میں فنا ہو ہی نہیں سکتی. تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثہم رسولا, کہ اللہ نے مسلمانوں پر مومنین پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیدا فرمایا. تو سرکار کو پیدا کر کے اللہ نے احسان جتلایا, اس لیے کہ یہ اللہ کی واحد ایک نعمت ہے جو فنا نہیں ہوگی, جو فنا نہیں ہوگی, جس کی نسبت فنا نہیں ہوگی. اور آج آپ دیکھیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں منبر پر بیٹھ کر سرکار کی تعریف کر رہا ہوں, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. بروز محشر علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے سا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اللہ محبوب آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا. حدیثیں پڑھ لیجئے, اس آیت کی تفسیریں اجاگر پڑھ لیجئے, مقام مصطفیٰ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ نبی پاک کو مقام محمود پر بٹھائے گا اور ساری امت مسجد نبوی میں موجود ہوگی خط باندھ کر, اور اللہ رب العزت کیا کرے گا, نبی پاک کی ثنا کرے گا, نبی پاک پر درود بھیجے گا. تو یہ جلسہ کہ ایک شخص منبر پر بیٹھ کر سارے سن رہے ہو اور اس کو نبی پاک کی وہ تعریف کرے, یہ اللہ کے طریقے کی نقل ہے, اللہ کے سنت کی نقل ہے کہ بروز قیامت نبی پاک کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا اور ساری دنیا کی مخلوق خاموشی سے سن رہی ہوگی اور اللہ رب العزت نبی پاک پر سلام بھیج رہا ہوگا. تو الحمدللہ اہل سنت کا یہ طریقہ کہ میلاد جلوس کرنا یا سیرت نبی پاک کے مولود پر آپ کے فضائل پر محفل منعقد کرنا اور ایک عالم کو کرسی پر بٹھا دینا, اونچی جگہ پر بٹھا دینا اور وہ ایمان افروز انداز میں سرکار کی تعریف کرنا اور سارا مجمع سبحان اللہ کرنا, تو یہ قیامت کے اس موقع کا اظہار ہے جو قیامت کے دن ہونے والا ہے. آپ جو اس کا منکر ہے انشاءاللہ کل قیامت کو بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور وہاں پر وہ دیکھے گا کہ میں جس کے ذکر کو ختم کر رہا تھا آج رب اس کو مقام محمود پر بٹھا کر اس کا ذکر کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ جو حدیث مبارکہ ہے, یہ آخری بات میں عرض کر دوں یہاں پر تاکہ انٹرنیٹ پر میرا بیان جا رہا ہے کوئی اعتراض نہ کر دے, کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میں عرش پر جو فرشتے عرش کے نیچے جو فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے میں اس کی آواز سنتا تھا. ہمارے مخالفین کہتے ہیں ہم اس بات کو تو مانتے ہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, ایک بہانہ کرتے ہیں یہ حدیث غریب حدیث, حدیث غریب ایک حدیث کی اصطلاح ہے, کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہیں لہذا یہ حدیث پائے تکمیل تک نہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر خدا کی قسم آپ نے اصول حدیث پڑھی ہو تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ حدیث غریب صحیح بھی ہوا کرتی ہے, کیونکہ حدیث غریب اس کو بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک راوی ہو, ایک شادی سے ایک راوی, ایک راوی سے ایک شادی, اس طرح کر کے جو روایت کی جاتی ہے اس کو حدیث عزیز بھی کہا جاتا ہے اور غریب بھی کہا جاتا ہے. اگر اس حدیث مبارکہ کی سند کو حدیث غریب بھی کہہ دیا جائے تب بھی اہل سنت کے موقف کے خلاف نہیں, کیونکہ حدیث صحیح بھی غریب ہوا کرتی ہے, ایک بات. اور اگر آپ کے دوسرے اعتراض کو تسلیم کر لیا جائے کہ جناب یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے, پہلی بات تو یہ ضعیف نہیں, لیکن اگر آپ کے اس اعتراض کو تھوڑی دیر کے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے تب بھی اس بات سے ہمارے عقیدے پر کوئی ضرب نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نبی پاک کے سننے کے عقیدے کو قطعی نہیں سمجھتے ہیں. کہ نبی پاک دور سے سنتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارے نزدیک قطعی نہیں ہے، ضنی ہے، اور ضنی کے اندر حدیث ضعیف فائق تکمیل تک ہوتی ہے، اور یہ بات کہ سرکار دور سے سن لیتے ہیں یہ سرکار کی عظمت کا اظہار ہے، یہ سرکار کے فضائل کی بات ہے کہ سرکار دور سے سن لیتے ہیں، اپنی بات کو دور تک پہنچا دیتے ہیں، سرکار کے پسینے سے شفا ہو جاتی ہے، سرکار کے بولنے سے برکتیں مل جاتی ہے، سرکار کے گویا کے اشاروں سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں فضیلت والی ہیں، کیا ہے؟ فضیلت والی ہے، اور محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ حدیث ضعیف اگر فضیلت میں آ جائے تو معتبر ہوا جایا کرتی ہے، تو لہٰذا اگر آپ اس حدیث کو ضعیف بھی کہہ دیں تب بھی اہل سنت و جماعت کی فتح ہے کہ نبی پاک دور سے سنتے ہیں، یہ کوئی قطعی عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی پاک کی فضیلت کے اظہار کا عقیدہ ہے، اور فضیلت کے اظہار میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے آپ نے اس حدیث کو ضعیف کہا، من غلط نہیں کہا، ورنہ میں اس جھوٹ کا کیا جواب دیتا، ضعیف تو کہہ دیا، جہاں تک میری تحقیق تھی میں نے جواب دے دیا، آپ سے بعید نہیں، آپ کہہ دیتے کہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑوسیوں کو دیکھا کہ جو بات ان کے علم میں نہیں ہوتی ہے تو کہہ دیتے یہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، تو میں انگلی کو دانتوں کے نیچے دبا لیتا ہوں، مجھے پتا چلتا ہے کہ شاید یہ اتنا بڑا محدث ہے، لگتا ہے کہ سارا اسلام اس کے دل کے اندر ہے، اس کے سینے کے اندر ہے، جب تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں جناب یہ حدیث تو کسی کتاب کے اندر ہی نہیں ہے، یہ بات تو کسی کتاب کے اندر ہی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ٹی وی پر ہمارے اوقاف کے جو آج کل وزیر بنا دیے گئے ہیں ولی راضی صاحب نے کہا تھا 9 ربیع الاول میلاد کا ہے، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں، میں انٹرنیٹ پر بول رہا ہوں، کوئی دارالعلوم کراچی کے اس مفتی کو جانتا ہو تو میرا پیغام پہنچا دے، میں نے صحابیوں کی حدیث پڑھی ہے، وہ 12 ربیع الاول کا قول کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اوقاف کا وزیر بن جائے، کوہ کاف کا وزیر بن جائے اور وہ جھوٹ بولتا رہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اس نے ٹی وی پر جھوٹ بولا اور اس نے کہا کہ 9 ربیع الاول سرکار کا میلاد ہے، تو میں نے صحابی کا قول پیش کیا ہے، ایک نہیں دو صحابی کا قول، کہ حضرت جابر اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے۔ تو لہٰذا اگر وہابیوں کو وزیر بنا دیا جائے تو یہ نہیں کہ وہابیوں کا مذہب آ جائے گا، تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں تحقیق سے درس دینے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ان کو وزیر بنا دیا جائے، لدھیانوی صاحب کی مثال کی وجہ سے تشریفی دی کہ بیچارے ناراض نہ ہو جائے تو وزیر بنا دیا جائے، لیکن ان کی وزارت الحمدللہ اہل سنت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اہل سنت کی فتح ہے، ہم تحقیق سے بات کرتے ہیں، ہم بدنامی اس لیے کہ نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور اگر یہی بدنامی ہے تو یہی بدنامی صحابہ کو بھی دی گئی تھی، ہمیں یہ بدنامی مبارک ہے، اور گستاخ رسول پر تو صبح شام اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت میں اس شاہ کے رسول کے زمرے میں شامل فرمانا، تحقیق کے ساتھ ایک مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کے جو معجزات ہیں جو سرکار کے مولود کے سلسلے میں ظہور پذیر ہوئے، مولا کریم اس معجزات کی برکت سے ہم تمام کے دلوں میں نبی پاک کی محبت کو تنافی سما، اور نبی پاک کی عظمت کو سمجھنے کی، اس پر کیوں چرا نہیں، اس کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔